Ruta 66. Hola família, benvinguts una setmana més al nostre espai musical. Això és Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció pel so americà, amb novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat. Com sempre, rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. I ara comencem. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Comencem el nostre recorregut setmanal per la Ruta 66 amb un dels meus àlbums preferits. Porta per títol Tunnel of Love i pertany a Bruce Springsteen. Aquest disc inclou aquest número 1 a USA, Brilliant Disguise. Des de l'any 1997, Bruce Springsteen i el seu CD Tunnel of Love, un disc introspectiu on es tracta el tema emocional després d'una ruptura sentimental. Anem per un altre dels tracks, Spare Parts. Tunnel of Love és el meu CD preferit de la discografia de Bruce Springsteen. La revista Rolling Stone inclou a la llista dels 25 discos més importants de la dècada dels 80 aquest, Tunnel of Love. I aquesta cançó que escoltarem a continuació és la meva preferida d'aquest disc, Togeth Underest. Some girls, they want a handsome dame. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Ja tinc a les meves mans el segon disc en solitari de Jeff Lynne, el líder de l'Electric Light Orchestra. Long Wave és el títol. Inclou 11 versions de clàssics de tot tipus de cançons, com aquesta que punxarem tot seguit. Merci, merci, un clàssic del blues que també van interpretar els Rolling Stones. Packed up under the bed, I cried, have mercy, have mercy, baby. Board and drown. Don't leave me. Have mercy. Have mercy, baby. Have mercy. Have mercy on me. Well now, hey, baby. Hey, now. What you trying to do? Home to you. Well, I said, have mercy. Have mercy, baby. Continuem amb Jeff Lynne i el seu disc de versions, amb tot un clàssic del rock and roll de l'any 1960. Pertany a Chuck Berry i es titula Let It Rock. In the heat of the day down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. I gotta get some money, buy some brand new shoes, try to find somebody to take away these blues. She don't love me and I'm singing in the sun. Payday coming when my work is all done. Sitting in a teepee building right on the track, rolling them bones till the farmer come back. Pick up your belongings, boys, and scatter about. We got an unscheduled train coming 2 miles out. Engineer Long Wave és el nou treball de Jeff Lynne, on versiona clàssics i els transforma en cançons d'estil Hello, com aquesta que escoltarem tot seguit, dels Everly Brothers, So Bad to Watch Good Love, Good Bad. We used to have good times together. But now I feel them slip away. It makes me cry to see love die. So sad to watch good love go bad. Remember how said nothing could change your mind. It breaks my heart to see us part. So sad to watch good love go bad. Is it any so blue when I know for certain that I'm losing you. Remember how you used to feel, dear? You said nothing could change your mind. Ruta 66. Música d'arrel americana. I avui, dins aquest miniespai dedicat a la música d'arrel americana, ens anem fins a l'estat de l'estrella solitària, Texas, amb Wade Bowen i el seu nou treball de Given. I per començar, la cançó més exitosa, Saturday Night. Having one last kiss. Saturday night, still smell of beer and a smoke in your eyes. Des de Waco, Texas, Wade Bowen i el seu estil anomenat Red Deer. Un noi que va començar la seva carrera en solitari l'any 2002, després de formar part del grup West 84. Anem per la segona que he triat, All That's Left. Heading out, another night has fallen. These empty arms got something to prove, 'cause they're all that's left of loving you. I washed this jacket half a hundred times, but your smell don't fade away like the blue. It's all that's left of loving you. Driver, Elbridge Lane 1202, 'cause that's all that's left of loving you. Aquest és Wade Bowen i el seu cinquè treball discogràfic, el primer amb una gran discogràfica, Sony Records. I l'última que escoltarem d'aquest estil Red Deer, típic del nord de Texas i sud d'Oklahoma, és aquesta cançó, Patch of a Bad Weather. Guess I should have known that I'd end up alone. saw so many signs, but I kept my eyes closed. But everybody said that you were good as gone, that I should let you go, but I kept holding. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Ara és moment d'escoltar els grans artistes pioners del rock and roll. Aquesta setmana amb un dels meus ídols nascut a l'estat de Minnesota. Va debutar amb només 18 anys, però malauradament va morir en accident de cotxe només amb 21 anys. Ell es diu Eddie Cochran i aquesta cançó de l'any 57 és un dels seus grans èxits, 20 Flight Rock. Ooh, well, I gotta get with a record machine. When it comes to rockin', she's the queen. We love to dance on a Saturday night. All alone, I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, flight two, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 54, I'm already to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk one, two, fly, three, fly, four, five, six, seven, fly, eight, fly more. Up on the 12th, I'm ready to drag. A 15th, the footwear, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, it's sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hear it before it's too late. Oh, my baby, too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, flight 3, flight 4, 5, 6, 7, flight 8, flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Eddie Cochran, un dels més populars rockers de tots els temps i màxim puntal de l'estil rockabilly. Entre els seus hits es troben Summertime Blues, Come On Everybody i molts més. La següent cançó va sortir un mes abans del seu accident mortal, la primavera del 1960, Cat Across Shorty. Now a country boy called Shorty and a city boy named Dan had to prove who could run the fastest to win Miss Lucy's hand. Now Dan had all the money, and he also had the looks. But Shorty must have had something, boys, that can't be found in books. Oh, well, I cut across, Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, Shorty, Shorty, cut across. It's you I want to win. Now Dan had been in training a week before the race. He'd made up his mind, old Shorty would end in second place. And Dan, with his long legs a-flying, left Shorty far behind. And Shorty heard him holler out, Miss Lucy, you'll soon be mine. Oh, well, I cut across, Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, Shorty, Shorty, cut across. It's you I wanna win. But Shorty wasn't worried. There was a smile up on his face. He knew that he was going to win, 'cause Lucy had fixed the race. And just like that old story about the turtle and the hare, when Dan crossed over the finish line, he found Shorty waiting there. Oh, well, I cut across, Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, Shorty, Shorty, cut across. It's you I wanna win. It's you I wanna win. It's you I wanna win. It's you I wanna win. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Continuem el nostre recorregut per la ruta 66 amb el més nou dels Kiss. La mítica banda de New York torna a la càrrega amb Monster, una col·lecció de 12 cançons d'estil hard rock, on s'inclou aquesta peça, All for the Love of Rock and Roll. Rock and roll, hear my music in the air, and I'm losing. Paul Stanley a la guitarra rítmica, Gene Simmons al baix, Tommy Tyler a la primera guitarra i Eric Singer a la bateria. Aquests són els quatre integrants actuals dels Kiss. I tots quatre posen la veu en alguna cançó del disc. Anem per una altra, Eat Your Heart. Eat your heart out, baby. Oh, won't you give me something sweet? Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need. Yeah. Han tornat aquest 2012 amb nou disc. Monster és el nou treball dels Kiss, amb el seu maquillatge habitual i la pirotècnia en directe. I a més, preparant gira europea per la propera primavera. Escoltem un track més, Aura This Wall. Yeah. fins aquí el nostre recorregut setmanal per la ruta 66. Com sempre, tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Però abans escoltarem una més d'un disc que m'ha acompanyat al llarg d'un munt de viatges a la meva vida. Precisament és la cançó que dona títol a l'àlbum Tunnel of Love de Bruce Springsteen. Fins la propera setmana. Apa, siau! Whispers good luck, well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove.